الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل دا اصحاب دا رسول الله صلی الله علیه وسلم دا غزوات و جهادی سیرت عبیانی دسی اجمالی خاکا ذهن کی واقع کولو دا پارا او دا اغی زندگی بانی فکر کوا جی سنگ جن دے دے دا جن دا اغی پسکی تیری گی دیتا سرے گوری دا صحابه کرام زندگی پسکی تیره شوی دا دا اللہ سبحانه و تعالی دا دین پا حفاظت کی دا اللہ دا دین دا پار سر مال وقت آتول استعدادون قوتون اللہ دا پار ورکولا دا شهادتون دا مرگون نیری دل دا خز دا بشو دونا غم نکولا اگر که انسانان دی بشر دی خبرو تی زورتم رازی لیکن دا اللہ دا حکم مقابله که تاسو گوری چی آغا سنگ تیاری گی دا اللہ امر تا خپل بچی یار سپری دی نو دا خبر شروع چی عراق ایران دی دا فارس وی لیکی گی دا فارس علاقه چی کسرا دا دی بادشاہ دی یز د جرت پنن باندې په دې زمانه کې وو الکه سړی وو خو دیو مشر کا دا په دې وخت کې بادشاہ دی عمر ابن خطاب رضی الله عنه ال تخلیفه المسلمین دی په مدینه کې الله سبحانه وتعالى وعده کړی و د رسول الله صلی الله علیه وسلم په جواب باندې چې دا فارس والا به هم شکست خوري او دا علاقه به په حقیقت مسلمان الله سکه برازي دارن رومیان بم شکست کری او داغیو علاقی با دا مسلمانان پا لاس کرا زیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا مخ کے نداد پیشنگوی وار کڑے وار حدیث دا عدی بن حاتم کے راغی لی دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا خبر دا مخ کے نکڑے وار چی کسرا با اللہ تعالی حلاک کی داغن بروس تا کسرا بے نئی او هرقل بادشاہ به هلاکی قیصر به هلاکی نو داغنه بروز تا قیصر نی دادوار بادشاہانی به ختمی آنگا زمانه که دا خبره که چی انتهای کمزوری ده دا مسلمانانه آنگا وقت که دا خبره اولتون فقن نکنون و هما فی سبیل اللہ لجی دا خزانی با دا اللہ پلاره که خرچش دا مالونه به ولگی سراقه ابن مالک تا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیلیو چه دا کسرا بادشاہ آغا بنگلی چی دی دا بستا لاس که چولی کی گی دی انا بر عزیز چی دا آغا بنگلی بستا لاس که بواچه دا یو عربی سڑه دا بنو مدلج یو عربی سڑه یو کمزوری حالت که او سره داسې وې چې د غټي بچی نوم وایلو داغه بادشاہ د بنگلو تذکرې وکړي چې دا بس تعالی سن راځي چې دا د شولک خوب لیدل د عام خلکو په اصطلاح کې دونه ګران کارو لیکن رسول الله صلی الله علیه وسلم د وحی په ذریعہ باندې وایي نو دا زمون د نبی د حقانیت نه کیږي چې دا فتح الله تعالی مؤمنانو ته د شه پر لپسې ورکولې غلبه ورکوله پر لپسې او دا شان وشو چې د کسرا دغه مالونه دل تراوړلې شو او سراق ابن مالک ته ورواچولې شو لکه اوس واقعي کې علا سبیل الاختصار رازی رسول الله صلی الله علیه وسلم دا پیشنګوي او الله هم دا غوښتل چې دا مشرکین آتش پرس د اور عبادت کوونکي څوک د ستورو درناګانو عبادت کوونکي چې دا شرک قدیم ځکه د الله شرک وخت نه ده په عالم کې چې د الله سره د برخداران جوړي د دې د ختمولو لپاره الله تعالی داسې مجاهدین تیار کړل چې مؤمنان چې هغه د شرک ختم کړي د الله په اذن سره د الله په توفیق او دغې په مجاهده باندې سعد رضی الله عنه چې کله قادسیه جنگ وکړ او الله سبحانه و تعالی ولا فتح مبین ورکړل خکاره پد هیو لور کلل دلکا فارس والا ایوت اللہ شکست ورکو دا او یازوران زید کسان بکی مردار شلو و تخلیدل او مشران قمندانان چیو دا اللہ تعالی مردار کلل دا مسلمانان پا لاس بانی اوال سعد رزانو پا قادیسی کی وسیده دا عمر رزانو دا امر پا انتظار چاگوز براتنور سوائی د امیر تابعدار دي د خلیفہ حکومت اسلامي او نعمت د الله دمه شته چې تیر شه د عمر رضانو د طرف هغه ته حکم راغی چې ته خپل فوجونه دیواله او مدائن باندې حمله وکړه مدائن چې ده د فارس والا دار الخلافه و ایوان مملکتو د مملکت ایوان لکه څنګه چې د پاکستان عاصمه او د دې دار الخلافه چې د اسلام آباد دنه دا دغه شان زیو مدائن دو قسمه مدائن الدنيا او مدائن القصوى او تویو مدائن الدنيا هغه توای چې عرب اسمکه ته نږدې او مدائن القصوى هغه چې فارس طرف ته ایران طرف ته نږدې دواړه یو بل سره نږدې علاقې وي منځ کې یو غاټ نهر تیر شوی دی د دجلی پیرا کې د وټ نهر تیر شوی دی دا د دې دواړو علاقو په مابین کې دی مدائن الدنيا والقصوى په دې باندې دی خلافت او حکومت او سات ویل شو چې دلته ورځي دا په ډیره موده کې دا فتح شوی دی دا د یو ورځ نه ده چې یو ورځ یې میش کې په دې باندې کلونه تیر شوی دی د عمر رضی الله اکثر دور خلافت په دې باندې لګیدل دی دلګه زمانه په فتح د شام او د لیبیا او د مصر باندې لګیدل دی به په دې کې عمر رضی الله وفات شوی دی لکه روسته ان شاء الله دغه وفات واقعه په دې نه باندې کمه راځي خو روسته راځي چې دا په دې کله لګي خلاص شي غټه غټه خبرې ترالو نو سعد رضی الله ته امر وکړ چې ته یو دا کار وکړه چې زنانه مشمن د مسلمانانو چې دغه دل ته پرېدا په العتیقه لا فجر پرېدا او یو د فوج یو غټه دسته هغه دیو ته پرېدا د حفاظت د پاره د دې لپاره چې څوک په کم ظالمان پټه حمله ونه کی اگر که دشمن الله تعالی والد او ذلیل کړ دې بدی اوس نشی راتللې هغه د شکست حالت کې دی خو دمر د منافقان خوشته کړه چې څوک زنانو ته ضرر ورنه کی ور سره دا امر یو ته وکړه چې ته کوم علاقې پد حکې او غنیمتونه الله در درکې نو دې کسان له کې برخه ورکې ځکه دا د مسلمانانو د زنانو او د ماشومان حفاظت کوونکې دي په جهاد کې قانون هم دا ده چې کوم کسان حفاظت د مال لپاره کینی ناغې د لپاره هم په غنیمت کې حساب برخه وي نو دا حکم توش او خپل مجاهدین دي مدائن ته بوزه په غیبه نه حمله وکړه چې دغه د کسرا دا حکمت الله پاک ختم کی بخبل فضل و توفیق سلاش سعد رضی اللہ عنہ هغه دا کارو که تداری وکلالا لکشانی فوج چې د زنانو د ماشومان حفاظت بکی دا غیر دل تا پری خدا او نور دستی د فوج مدائن تا ولی گره عمر رضی اللہ عنہ تا دا عمرم کرده چې تبا بل دا کار که چې د عوام الناس سره دا کم فلاحین و توای د سیرت په کتابونه کې زمیداران خلک دای سبا ګره احسانات کې د فارس والا طریقه دا و د حکومتي خلکو چې دی باندې به ظلمونه کول دای غلامان غوندې جوړ کړیو څو په حکومت کې برخه نه ورکول د حکومت مفاد دی ته نه میلاوي د خپل زمیداری نه به کول نو عمر رحمت الله دې سبا احسان کې سوچ دی د وادي پابندي دا تاسو به سره وعده پوره کوي خپل اخلاق به دې ته ښکارا کوي صبر غره په دې خبر باندې عمل وکړه روان شو او د ستر فوج روانه کې نه په دې لار باندې به د خلکو سره احسانات هم کول خپل اخلاق هم دې ښکارا کول کله چې دې ذمہدار خلک ولې د جره د مسلمانانو خو ډېر چت اخلاق دي او دا خو د عوامو سره دې احسانات کینو ډېر خلک اسلام کې دې د وجه نه داخل شي اگر کې دې فارس والو کې تکبر ډیرو اسلام دې زر نه قبل او په دې کې چې کوم کسانو کې خیر الله لیدا هغه کسان په اسلام کې داخل کړه او ډیر کسان په ذمه کې داخل شو اهل ذمه دې ته وای چې مسلمانانو سره وعده وکړي چې موږ به تاسو سره نه او تاسو موږ ته سموي موږ به جزیه درکو موږ نه جزیه واخلې ټیک سره نه اخلي موږ ته سموي وای او دا په اسلام کې د الله تعالی یو قانون دی چې دې شلی وی کافر دې وسیږي د مسلمان په ملک کې هغه به هغه باندې به شرطونه ولګي مسلمانان به داغي حفاظت کوي ورسره ورسره به دیو جزیه ورکوي کال کې به ټیکس ادا کوي خاص ټیکس پای باندې ولګول شي د اېد طاقت مناسب چې ظلم به پکې نه وي دا پای باندې ولګول شو هغه سخت متاثر شو چې لکه اوسه پورې دی حکام او حکومت والا به موږ سره ظلمونه کول او داخله چې ډیر نرم خلک دی ډیر اخلاقی دي مشران کې سره ټول یو شان دي د دې مشر او کشر یو شان دي احسان ولای کله چې حق راشي نو په مشر باندې نافذي په کشر باندې نافذي ناشنا خلک د دې د وجه نه اخلاق ډیر متاثر صدر جانو مقدمه الجيش د لخر یو مقدمه چې د هغه مشر زهرا مخکې تر شوی او هغه مقرر کړ زهرا حویه یا حویه هغه مقرر کړ چې تا مخکې لاړ شو دو نمبر دا غبش عبد الله بن معتم مقرر کا شرحبیل ابن السمت الکندی هغه مقرر کا ادیله دسته د فوجونه ورکړلې او خپل قیادت او خلافت چې و دای دغه ته وسپاره او راهرته چې هاشم داغه نه هاشم نه عتبه ابن ابي وقاص هغه ته وروسپاره ځکه چې دا لاوسم بیمار دی بیماری حالت کړي او خالد بن عرفه چې کوم نائب و ناغه روسته کا هغه بل دسته ورکړه په دې طریقه باندې روان شو زهره سے مخک لال او دانو بجرو ستور روان دي دیولار مدائن علاقه ته ورسېدل په دیلار باندې دیو جنگونه کړی دي لکه د سیرت کتابونه کې راځي برس علاقه ته ولا دای فتح کړل داغه نه مخک لال کوسا علاقه ته وای غیر فتح کړ داغه نه بابل ته لال غیر فتح کړ په بابل کې مشرکان سمکنه موجود دی او صدا شکست خورده اغي ملتدی جنگونه وشو خو لیکن بیم الله تعالی هغه زریک بس الله تر طرف یو ښکار مددونو د مسلمانانو سره زګری مسلمانانو کې کمال لکرسته دایي باز کمالات ذکر کی چې دا ول الله د فتح ورکولې اغه انسانان دي دا انسانان دي لیکن دی له فتح الله پای باندې ورکې دی له کمزوري دي د عدد او عدد په لحاظ سره واغي زوره وړي او غلبه دي سم لويږي زکه چې مانویات صفات بګیو دا لاخی د دې په لاس باندې الله تعالی زر زر فتح کړل تر دې چې مدائن ته ورسېدل د مدائن دوه حصے یو د دجلین هغه طرف ته مشرقي طرف یو د خوا مغربي طرف د مغربي طرف دې محاصره کړ زګه جدا عربه ته نږدې علاقه ده دای محاصره کړل مدائن دنیا دې توای المدائن الدنيا اغمد عین چې قریب دې عرب از مکه ته قریب دای بحر سیر علاقه دې توای بحر سیر د سیرت په کتابونو کې دای راونه ولا محاصره کړل ډیر مده دا محاصره کړې و په دې کې دا زهره سیب و یو زغره اچولې و چې هغه ډیر روغ زغره و خو صرف دا یو ځکه یو کړې ماته و نو مرګرو ته ویل چې د شوکې دا کړی مضبوطه کا دي چې اوس په نوله غوا د سینې چې غش راشي به دی به ولګي نو دا کمال تا ګورم هغه ویل چې د فارس والا غش راځي او دا ټول لخر پری دی دا زمون فوجان پری دی او دا غش راځي راځي او په دې ټول زغره کې به یو سوري کې نوځي او ما باندې لګي نو انی لکریم الله عز وجل زب الله ته ډیر عزت مند دی ما زبد الله خوشه ما زب عزت منه ما چې ما دې جن شهید کړي کدا شهادت ما ته دې جن ملو شي دا خو ناشنا خبره زب په الله کریم مې دا بس ما خوش بختی زب نیک بختی وي چې دې شي دا بدر مجاهد سره و دا الله کار ته شو چې هم دا شانه وشول چې کله دې علاقه ما سره کده دشمن نه څه کسان به وخت بوخره وتل حمله وکوله نو پدې کې اول غش شراغه د دې زهره سره پسګر باندې ولګي د پمدغه سوري کې نه واته او دغه د وجه نه دښته زخمی شي سخت زخمی شي غش دنه په بدن کې نه واته مرګور ته دا وباس وای نه دا غش نه وباسو تر څو چې ما کې روحي زبه مقابله کوم شاهد چې ما په لاس باندې یو کافر الله تعالی وجني یا په نيزه باندې یا په توره باندې یا یو قدم خو باغه طرف ته واله ماشا الله پاک منه رضای شي پدې ما باندې کوئی ورمخ کې شو پدې زخم حالت کې داغي او مشرو شهريار او توي هغه په تورو و مړیږي دم ایست شهادت مندک د دې زخم د وجه نه ایست شهید شه دا ډېر قیمتي سره اولنې شهید پدې غزوه د مدائن کې وې دغه د شهادت ملو شه لکه څنګه چې امید کړی چې په الله کریم من هغه شان کریم شو عزت الله تعالی د شهادت ورګه شهادت په دې خلکو سم لیوالو طلبګارو د شهادت او من خو د شهادتونه یریګو او داخله د دا شهادت نه نېری دل بلکې غوختي د الله نه چرمن ته ملاو شې نه کبي د الله په لارې پدې مګن کې سعد رضوان رسته ور روان دي وې سعد په یو علاقه باندې ورتر شو اغه ته ثابت وې ثابت علاقه چې د مدائن ته نږدې ده نه پام ځای کې مرګري د مکړل او یو بیان یې وتا وکړه په بیان کې د قران کریم د آیتونه ویل وانذر الناس يوم ياتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا اخرنا الى اجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل ولم تكون اقسمتم من قبل ما لكم من زوال دایته ولستل د دې آیتونو مطلب دا دی چې الله فرمایي خپل نبی ته چې داخله ویره او عذاب بدر باندې راشي خلکو او به تاسو یو وي چې الله موږ له وخت راکا چې ستا خبره ومنو او استاد رسولان ته بيداري وکړو نجب دعوتك ستا خبره به ومنو رسولان ته بيداري وکړو الله تعالی به دی کافر و مشرکان ته وای په هغه وخت کې چې تاسو به دا قسمونه کول چې موږ زوال نشته ده موږ لا زوال حکومت ده موږ لا زوال حکومت را دا باید خلک کرسی ته ورسی دای ګمان دی چې په خوانی بچیان هلاک شي په ماګنی مرګ نه راځي بس ما دا بشي باندې شي او دې ته نه ګوږي دې کرسی نه څونه کسان ورزیدلې دي په زر ها خلک دې کرسی نه کته ورزیدلې دي نو دا چې نو دې ساندره ځنه ولې لستل دا غي قصه دا و چې په دې ځای کې د کسرا بادشاہ د طرفه کمانډوز مقرر بوران دسته هغه ته ویل بوران دسته د فوج و کمانډوز ډیر قوي پهلوانان خلک په جنگ کې ډیر تکړه چې د خلکو په انتهای اعتماد و یغیب اروز قسمونه کول دا به ویل چې والله لا یزول ملک فارس ما عشنا قسم په الله تر څو چې منګی د بارس بچی به نه ختمي نه په عرب غلبه کولې شي نه په هرقل کولې شي هیڅوک یې نشي کولای الله ته یېرو قسم په الله که څوک په موږ باندې غالب شي تر څو چې موږ دلته موجود یو موږ چې ژوندې څو غلبه شو نه شو دا زهره ابن الحویه رضی الله عنه د دې شهادت نه مخکې مخکې په دې لار ورته شو دغه کمانډو جو ټول وجلی او هلاک کړي او سي تختولې دا لا کې په پدها کړي او دې قسمونه کول چې موږ څو نشي والے هغه والے شو کمانډوز هم به یو مؤمن ته نشي ټینګې ده کله چې ایمان والا د ایمان په صفت باندې وي د الله په فضل سره دا به ولکې په ایمان ته مان نه به کار چې کلمه ده سره او ایمان ده سره نو ساده ده دا چې د دې لپاره ورسته چې دی به موږ باندې زوال نه راځي والله په ورته غل زوال لا واس قران کې دا ټول واقعات احوال ته اشاره ای ساده راځي انو ماغه مدائن ته ورسېدو او دا نور مجاهدین په دغه ځای کې د علاقه محاصره کړله دا محاصره کې دیو وې دغه جوړ کړل دا ټالونه یو هغه زمانه کې من جنیق به وته یو ټال به جوړاو پای کې به کمرې کې خدلې په یو کلی به گزارلې دې سره په پای باندې سخت زلزلہ راتل یره و پر راتل دا من جنیق چل مسلمانانو یاد کړو د دې فارس والو یاد کړو هغه ته دا چل ور خدلې وسکه چې کم کسان ایمان نه وړي یو ته چې داخله په دې باندې والي کې هغه انتهایی تنکل په دې مدائن په دې دجلې په دې طرف کې تنګ شول انتهایی تنګ چې څنګه شنو په دې کې یز د جر بادشاہ او یو سړی راولېګو دا مصالحت د پاره د صلح د پاره راولېګو اواز یو کوم مسلمانان ته خبره واوري هغه وخت کې فدا وې خبره دا ده چې زه بادشاہ را لېګلې مو دا وای چې دا زمن کم طرف چه دی او من سچ کم غر نږدې د زمن غشو او داستا په طرف او داستا سچ کم غر نږدې د داستا شو نو ما دا پری دون لا اشبع الله بطونکما تاسو نور څو وړه الله دې تاسو خېتی مړی نه کی دون زین مونږ ورخه بس ته نور مرزه مونږ بس دا خبره وکړه تاسو خېتی د الله مړی نه کی نور څه کوي او دغه زبانه ودرېږي او زمونږ استاد صلح شمون به تاسو ته سنوي تاسو مونږ ته سموي او دا معلومی چې انتهای روپ پر راغلی دی دروب حالت کې دي ځکه د سوای په دې مابین کې الله سبحانه و تعالی د یو مسلمان په خپل باندې چې داغه ابو مفرز نوم دی اسود ابن قطبه و توای په دې نوم باندې دیږي ډیر یو مؤمن او صالح متقین سان په دې فوج کې ټول متقین خلق نو داغه په خپل باندې یو خبره جاری شولا دا خبره چې وتول شو له ناغي واورې دلا دی یزدجر بادشاہ دغه مرګور واورې دنه ایسته په منډوش خبره د وکړه د دې خبره د وجه ناغي په منډو باندې شو پښونه باندې سوارو شو له په دجله باندې پوری وزي په دې نیر باندې اخوا پوری وزي بل طرف ته وړي تاسو چې د مسلمانان طرف دې په دې کې خو دې اوس محاصره دې نه په بل طرف واولې د کښتو کې کنه اصل څه پښونه باندې او چاته چې کوم لارې معلومه دي فقې باندې صبر ځانو دایي مرګري ایران شو له دې خلک باندې دا ولې دا شکست ولګي دا په څه وجه باندې نو دې شوی نه ته پوسو چې تاسو ته سوي ویلې هر قسم په الله کما تم پته زما په خپل باندې څه خبره جاری شو چې ما تم پته نه لګي مرګور وی چې مونږ تم پته ونه کې د څه خبره وکړه څه خبره وکړه او دې خبرې په یوه باندې انتهایی اثر وکړ په دې کې چې دوی کله اور نږدې شول نو دا غزان یو مشرک روته یو کسو هغه د مسلمان نه امان طلب کو چې مال امان راکړي هغه بالکل صاد پر امان راځه اغه نه ته پوسو کو د نور قیدانو نه چې د دې مسلمانانو په لاس کې دي نه ته پوسو کو چې دې خلکو باندې ولې دا شکست ولګي دا من ډول وي نه هغه سړی ویل او د قیدانو دا ویل چې د دې مسلمان په خپل باندې و خبره جاری شوله په پارسی کې هغه خبره باندې هغه پوی دل نه هی بنا خبره روب را واسطه خبره دا و چې کله هغه وې د صلح مطالبه وکړه نو دې مسلمان ستاسو د طرف هغه ته आवाज وشو چې لا صلح بیننا وبینکم ابدا زمونږ استادو په مابین کې به هیڅکله صلح ونه شي حتی ناکل عسل افرنزین باترج کوسا هغه وخت پر صلح موږ نه کوو چې د کوسا علاقه غبینه دغه اترج او د افرنزین علاقه شاته د ټول موږ یو ذکرین د ټول خړلې نه یو دم نه نیول نه هغه وخت پر موږ استادو صلح نه ای تاسو د ملک کوم مفاد دي دا ټول مونږ ترجمه شین به د سړي خبرې رسته کو و دې خبرې په غیبه باندې روبر اواز او یز دجر بچا او خپل دا خبره واوري د پویا شو دا ویره چې وا ویله زما د فرت تبعی دا ان الملائکه لا تتکلم بالسنتهم ملائکه دې په جبه خبرې کوي دا خو د ملائکه خبرې او یا کده ملائکه خبرې نه نه دې سړي په خپل باندې الله دې خبره جاری کړله چې مونږ من کولې مقصد دې چې مونږ دې خپل جرم او د فساد د منو شو په دې باندې خپل اقرار وکړ چې یا ملائکه دي او یا کرامتن د خلکو په خپل باندې چې خبره جاری کیږي چې موږ د خپل کفر نه او د خپل جرم نه منو شو لیکن بیا نه منو کېدل په خپل ځد کړهل په دې مابین کې کښتو کې کنه صفه پورې وځه مسلمانان په دغه علاقه ورننه وتل د شپې ورننه وځه چې ورننه وتل نه ته شپې نه مانای ولې دل د دې کفارو د مشران مشه شپې نه مانای وي وایټ هاوس شپې نه مانای القصر الابيض اغه چې ولید له زرار ابن خطاب ویل چې الله اکبر هاذا ابيض كسرا دا د كسرا هغه معنی ده چې صدق الله ورسول الله رسول شته ویل چې هغه موږ څخه مو وعده کړی چې دا بس تاسو لاس کرا چې دا نه موږ لاس کرا لا الله رسول رښتیا ویل دي په حق باندې کوم وعده چې هغه کړی ده نه دغه موږ په دې مابین کې دی هغه ته ورننه وتل او په دې علاقه باندې هغه قبضه وکړه ټول علاقه ونیوله او د شپې تکبیرونه ویله ساره پر تکبیرونه ویل د الله په کبریا کې مصروف وو دا علاقه فتح شوله په دې کې چې کوم غنیمتونه مې نوته دا راځم په دې کې صبر ځانو یو ورځ نیمه پس خوب ولید او خوب کې دا ولید چې را دا په دې نیر د دجلی باندې موږ پوری وتی اوس موږ اسونه پوری وتی دي دومره خوب ولید اوس موږ اسونه د مجاهدینو افا پوری وتی مرګری راځم کړه دې دا ویلې یو څو خبرې وته وکړلې یو خو ما خوب لیدل ده د مسلمانانو په دې خوب باندې لکشان حوصله بزایو شو چې د نیک شری خوب چې وی دا یو کرامت اگر که زمونږ دین په خوبونه بنا نه دی لیکن دمره چې خوب یو تایید ده یو تایید دی مسلمان د پاره کې دی شي په دې کې دغه خبره دا وکړه چې زما د اراده دا چې زه د دې مدائن والا د دې دیم تر د دجین نشه خوړی دي چې جنگ کول واړم جاهدوا عدوکم بنیاتکم قبل ان تحصرکم الدنيا ستاسو نیت وځ دی وکړه چې سیده که د دنیا پر اخیدر باندې رااله به نیت خرابي ځکه چې دنیا په خلکو پراخه شي به دنیا پرست ایست جوړ شي او ستاسو د خسته حالت کې استې نو تاسو په نیت باندې جهاد شاته یې رانشته دی ځکه چې د الله په ځای نور مجاهدین علاقه پته کړی دي شاته یې رانشته دی او مخکې دشمن هغه زمونږ مخې ته دی او زمونږ آی ته رسېدې نشو لاره نشته دی په کومه لار ور پورې وځو کښتۍ مې ټول دشمن ځان سره وړي دي اخوا یې پورې ایستې دي کښتۍ نشته لاره نشته دی او دشمن چې دی که موږ دلته پاتې شو د دې ځینه به وتښتي بیا به د هغې باندې حمله سخته شي چې لرې زیاته لاړ او دلته اوس نږدې دي نو حمله پرې اسانه ده. نو زما اراده دا ده چې زه تاسو ټول په دې دجله باندې په دې سیم باندې ورچوم پورې وځئ با د هغې ورته وویلې چې عزم الله لک علی الرشد ولنا الله تعالی دې تا ته د هدایت لاره در وښي او کلک اراده در نصیب کړي موږ ته دې الله را نصیب کړي ففعل دا کار وکړه موږ بالکل تیار یو تا په دې سین باندې موږ ورته لیږو کار څونه تیس سین دی د الله امتحان راغی امتحان دا چې په دې کې سیلاب راغی د کم ځای نه او دا د دجلې دا سینې پسې نورم ډبل او اوبه پکې ډېرې شولې او تکې تورې واوړېدل. نو په دې کې ظاهره کې د مسلمانانو ته یو تکلیف جوړ شو لیکن په حقیقت کې د هغې دپاره یو نعمت الله تعالی جوړ کړه د الله قدرت به وپېژني بل دشمن په امن شي هغې ویلې چې د دشمن موږ ته نه شي راتللی صحابه نه شي راوړېدلی دې خوا ځکه چې اوس دجله په انتهایي زګونو کې ده راپورې وتی نه شو نو هغې لږ په امن شو بې غمه شو. په دې کې سعد رضی الله عنه ملګري دې ته تیار کړي چې په دې باندې به پورې وځئ ټول ویل چې موږ دې ته بالکل تیاری پوری وځو. نو هغه اول اوله کې دا یو کتیبه جوړه کتیبه ته احوال هغه ته وایي د مصیبتونو ته ځان پیش کول واله شپږ سوه کسان یې تیار کړي چې تاسو به لول واوړئ اخوا د دې نهر د دې سیند چې کومه غاڼه ده چې د هغې حفاظت موږ له وکړي ولې که دا ټول فوج در ځي او دشمن هلته مخامخ نږدې وي نو بیا به په سیند منځ کې به مولي خراب بند شي لکه د جهاد ترتیب وله ورته تکتیک او طریقه وله ورته ده. نو لږ کسان به تاسو لول واوړئ چې هغه علاقه موږ له ونیسئ دا غاړه د سیند چې کوم ده موږ دپاره ونیسئ چې په اسانۍ موږ در پورې وځو. دېکې شپږ سوه کسان تیار شو د عاصم ابن عمر التمیمی رضی الله عنه په قیادت باندې چې دا مکې تیر شوی و دا یو تکړه مجاهد و د قعقاع ابن عمر التمیمی ورور دی دا دواړه مشران مقرر دي. په دې کې دیو له کتیبۃ الاحوال ورکړه بل ته کتیبۃ الخرسا ورکړه. خرسا ته چې خبرې به نه کولې چپ چپ جنگ به کاو خرسا او کتیبۃ الاحوال عاصم بن عمرو التمیمی ځان سره شپېته کسان واخست الاول او په دې دریاب باندې خپل سونه روان شول. سعد رضی الله عنه طریقه ور خودل ور وست راځي چې یو ذکر دی هغه به کوي او دا هغه په وجه باندې الله تعالی تاسو ته پته درکړي. په دې کې دی پوره وتل دا شپېته کسان پوره وتل بیا پسې دا شپږ سوه کسان ور پورې وتله. هلته د فارس والاو شاهسواران راغلل او د دې سره جنګ شروع کړ. په دې غاړه باندې جنګ شروع کړي چې را پورې نه وځي. الله سبحانه وتعالی دوی ته داسې چل ورک ودو چې نیزې ورسره وي او دای د دې اسونه په دې سترګو ورګزار کړل چې اسونه په سترګو ولګېدې اسونه بازو منډه کړه دې نورم سسته منډه کړه. الله پېښې کس راچاو چې منډه کړه دی ورپسې شلو دا دوی چې کوم شاهسواران ټول یې مړه کړل یو نیم تیسته چرته وتښتېد نور ټول مرده شو چې مرده شو دی پورې وتل. سعد رضی الله عنه چې کله ولیدل چې اخوا غاړه خالی شوله د دشمن نه او زموږ مسلمانانو ځای ونیو غاړه ونیوله نو نور فوج ته امر وکړ چې بس ورپورې وځه. او دا ویلې چې دا ذکر کوي چې نستعین الله د الله نه موږ مدد غواړو ونتوکل علیه په خپل الله باندې ځان سپارو. د صحابه عادت دا و مې شیخ خپل الله ته التجا په ارزه کې کول او دا د کامیابۍ طریقه ده. که څوک کامیابي غواړي ارزه کې خپل الله ته افتقار فقر خپل حاجت هغه ته په ځان اعتماد نه په مرګر اعتماد نه په خپل قوت باندې اعتماد نه. او دا وایي چې لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل دا خپل کلمې دي د مجاهدینو. نبی صلی الله علیه وسلم دا کلمې ویلو د مشرکانو په مقابله کې ابراهیم علیه السلام ویلو وکړه چې ورته گزارل کېد حسبنا الله ونعم الوكيل. صحابه ته رسول الله خو دلی و چې د اخرت ورځ راځي درانه دا غي مقابله کې تاسو دا وایي دا خدای درنه ورس چې راځي ګان دغه مقابله کې تاسو حسبنا الله ونعم الوکیل وایو او یې کې تاسو الله مدد کوي. داغه فقره کلمه ده دا کلمات یو تورو کده مرګور دی چې سین باندې ور ودان غټ سین دی او سیلاب هم پکې تیار راغله وای دا چې په امن باندې د مجاهدین روان دي وای دسی حتا انهم لا يتحدثون بمثل مسيرهم على الارض لکه پس مګه چې روان خپل ما بین کې خبرې کې دسی خبرې هم کوله لکه سره چې سین باندې ورزی ولتا غټ غټ چې پی وی دسی او سره باندې هبتی چا خبرې نشي کولې لیکن یو بل څه خبرې هم کوله سلمان فارسی او دا سعد دواړه وي مرګریو شریک روان سعد رضا دی واکي دا خبره وکړه او ظاهر دا چې دا ټول مجاهدین ته کړه و مخکې نه هم کړه و چې ګوره قانون دا ده الله سبحانه و تعالی غلبه ورکړي په دشمن باندې والله لینصرن الله ولیه ولا يزهرن الله دينه ولا يهزمن الله عدوه ما لم يكن في الجيش بغي او ذنوب تغلب الحسنات قسم بالله ان شاء الله تعالى خپل دوستانو سره مدد کوي او خپل دین بغالب کوي او دشمن له بشکست ور کوي او په دو شرطونو یو شرط دا ده چې تاسو کې بغي نه بغي تکبر بنه کوي ظلم بچانه کوي متکبران ظالمان بنه جوړوي اځم دا ده دسي ګناونه چې پنې کو غالب وي یعنی کبائر ذنوب دي پتا شو کني کبیره ګناونه دي پتا شو کني موجود دسي واړو ګناونه هر مسلمان کې کېدې شي وي چې نیکي د ډیرې ګناونه دي کمې به د الله بشي و چې ګناونه د سړي غالب شي نیکي کم شي په من ثقلت موازین هو من خفت موازین او قران کې دا قاعده ده چې نیکي دي غالب شو کامیابیږي او چې ګناه دي غالب شو ناکامیږي د دې یو نشانه زیرم پر دې من کله کله ویو بعض خلک په دې علماو کې په دې مشرانو کې 100% تقوا غواړي چې لکه دغه د نقصان د لک شانه ولې ده د څه مو یو الله تعالی موږ سره ساني کړی ده چې نیکی د ډیر او ګناونه درکیو الله دې بخي دا څه مهربانه ذات نیکی چې د غالب او ګناه دې کم او ام الله تعالی دې معاف کوي خو ګمان په مؤمنانو باندې پکار ده یو مسلمان کې سره یو خدای ویني یو ګناه پکې ویني او بالکل نظر انداز کې کته گزار کی داغه پس ونه ضرور نه کو تقوا پرهیزګاری ته نه ګوري دا د حسد ګرو د متعصبینو یا د جهالو طریقه د جاهلانو نه مسلمانانو کې شاده لغلبیت نه کی ونه ګمان پکاوه چې دا د الله دوستان دی به کیو سنه څنګه ونه سوي کی دې شنو ځکه دا خبره وکړه چې تاسو نه کی کله غالب یو ګناه مغلوب وي نه الله تعالی به ضرور تاسو سره مدد کوي دریاب باندې ورو دنګل الله تعالی او دریاب ایست تعبیر کو یو قسم په دریاب کې وای خراب نشو نه به ډوب شو نه سامان پرې واده رو جوړ به کې پرې وادل پوری وادل اخوا سلمان فارسی دی وحی ویلې چې الاسلام جدید اسلام خلکو کې نوې ده خلکو دې ښه استغاله ور کړې ده ذل والله ذللت لهم البحور كما ذلل لهم البر وچه مت الله تابع کړی دو دریابونه مت الله تابع دا د دیو د تقوا او د ایمانداری او د اسلام نوې د خلکو ولا ورکی دي خلکو له دې وجبانه دنیا له محاصره کړی نه دي دا خلک نو ځکه د شکار کې نه پدې کې بي دی ویل چې ولذي نفس سلمان بيده قسم پاغ الله چې سلمان فارسی لاس دغه پلا دغه بدن دغه پلاس کې ده ان الله لاس کې ما بدن د زمانه پس ده لا يخرجن منه افواجا كما دخلوه افواجا قسم په الله چې دا انسانان د اسلام نه بدلې دي لوزي لکه څنګه چې ډېر ډېر تران نه وتی دي دا یو وجه ده چې رښتیا زمانه کې په اسلام خلک خواري نه کوي ګره نیز د کوي او نه پاغي باندې مجاهده کوي اسې پلار امور نه کلمه زده کړی او مونږ بس به دنیا کې نه وتی او څوک نه چې هغه ته وعظ نصیحت وکي او دا غو تربیت وکي تربیت ولا خلک هم کمش مربین چې کله کمش نو ډېر خلک اسلام نه ستوږي څوک د یو کافر مرګی شو څوک د بل مرګی شو څوک په یو فساد کې واقع شو څوک په بل کې واقع ډیره خبره کړه ده لئن قزن الاسلام عروه عروه اسلام بو یاغه څوک کړی کړی کی عمر رضوان به فرمایل پریدی به مل لم یذق مراره الجاهلیه چا کې د جاهلیت تریخوانه نه ده سکله د اسلام په خوند نه دی پوه شوی هغه کسان به اسلام پریدی دا خبره وکړه سلمان فارسی او سعد دی پوره وتل وې په دې دریاب کې سر یو کښو چې هغه د دغه نه پرې واده د اسنا البارقي هغه ته غرقد نه مي والبارقي د په دې کې قعقاع ابن عمر تميمي هغه ولید چې دریاب ته پریوته نه د بس خلاص ورستون کې به دریاب کې ورستون او هغه د لاس نه ونی اوره که ځان سره کیناو او هغه را پوریست نه هغه ته ویل چې لقد عجزت الاخوات ايلدنا مثلك يا قطع دای خوریاون ته کېده نو زکه ته وایز مونږ خويندې عاجز دي دینه چې ستاسو شنه بشیراول تړي قیمتي سره چې ګوره ما سره دا مدد وکړه او د دریاب د چپونه سره اخلاص کوم الله په ایزن سره سره دا یو کس ورزیدل او هغه به روغ الله تعالی را اخلاص اخو ور پوری وادل ټول چې پوری وادل نو الته یز د جر بادشاہ باندې او دا فارس والا باندې هو برانه چې دا څه بلا باندې په دریاب باندې ټول هم د سره پوری وادل د کشته نه بغیر دا کرامت دی چې الله دې صحابه ته ورکړي په نورو ځینو کې دا کرامت له ورکړي دی په دې مقام کې ورکړي دی مکه یو واقعه موږ سی ویلو په دې دریاب کې دا نهرونه سندونه دا ډیر زیات دي د فرات نهر هم پکې دی په دې پورې وتیلو دی باندې په اسانۍ پورې وتیلو او دا دجله پکې غټ دی نه په دې باندې په تکلیف پورې وتیلو خو الله سم مدد کړي په دې کې هغه و تښتېدل یو کس معارضه ونه کړ جنگ ونه کړ یز د جر بچو حلوان علاقې ته لاړ ایران کې وزید هغه ته ورته و تښتېدل حلوان ته په دې کې سعد رضانو وې دغه مدائن الشرقيه المدائن القصفاء غتن واتا لاول کې دا چې کومه معنی ده قصر د اغه ته لاړو سره د مرګورنه او د الله سبحانه وتعالى شکر وکړو او په دې کې صلات فتح وکړه اترکات منز یو که په یو سلام باندې لکه نبی صلی الله علیه وسلم په پته د مکه کې اترکات منز کړو نو دا رنګ صادر ځانه په یو سلام باندې اترکات منز وایو صلات فتح دې توید فتح منز الله تعالی دې شکرې من او دا اتنه مولا چې کم ترکو من جنات و عيون و زروع و مقام کریم و نعمت كانوا فيها فاكهين كذلك و اورثناها قوما اخرين فما بكت عليهم السماء والارض فما كانوا منذرين الى اخر الايات سوره دخان کې راځي دا فرعونانو مبارک الله فرمایلی دي چې ډېر باغونه فصلونه مزیدار زینې نعمتونه خوشاله دي ټولې پاتې شولې او الله تعالی نور خلق له غور کړل دي مصر بچي او په دې باندې آسمان وځو یې نه بزمه کوي دا رنګ دا لکه الله مؤمنانو له ور کړل او کافرانو ته وزغل ول وي په دغه ځای کې دا وي د جمعې ورځ وا د شپې تیر شو د جمعې ورځ وا نو دا کوم ځای کې چې د کسرا بادشاہ تخت به پروتونه په هغه ځای باندې منبر کې خدا او د جمعې خطبه ویل او په دې ایوان کې دنه جمعې خطبه ورکړه او د جمعې موږ به لاول په تاسو ځای کړو ډیره زمانہ الله ته پته راشي څو زرونه کلونه به تیر شوی چې دلته چرته مونږ نه وشه او دا ولا پیره ده چې د جمعې مونږ پکې شي او کې دي چې په مخ داس مکه باندې د ادم علیه السلام زمانہ چرته به دي کې مونږ نه شي او کې دي چې د نوح علیه السلام زمانہ کې او یاد ادم علیه السلام په زمانہ کې چې هم عراق کې راغلی کی دې شي دل اخی کې شي هغه الله ته پته ده خدا د کسرا بچی شو دا خو د زرونو کلونو نه و ساسانی حکومت نه پدې وجه باندې لاول کې د الله سبحانه وتعالى شکریا زمانځ په دغه ځکه وکړل شو مسلمانان خوشاله فتح مبین الله تعالی ولا ورکړل پدې کې ساده امر وکړ چې د علاقه کې چې کوم مالونه اداره جمع کړي اموال لږه کوم مال ځای کول نه دي په کار کې څوک پټنه کې غلا نه کې نه پدې کې مرګري کې زیاتل او مالونه را جمع کول الاقباز غته و یو کس ولا مقرر کړ چې د جره جمع کوي دا مالونه غنیمت ده د غنیمت مالونه را جمع کیدل نو روایت کې راځي چې دا نیکان خلکو د قادسی د فوج چې د قادسی نه د کوم فوج تل دون صالحین خلګ دي چې د یو روپۍ په مقدار غلا دی بګونه کړلا نه غلا نه دی وشي پټاول او نه پاګې باندې خېټه چول چې دا دی واځي زما مال دې راکړل شي نه سوال کوله دا څو چت مؤمنانو په دې کې یو کس وې راغه موزه راوړل او صاحب الاقباز چې شاسره دا مال به جمع کړي دا اغلی اور کړل د دې سړي صفته موشه چې دا ډېر نیک سړی دی او ډېر صالح سړی دی ظاهر دار چې په دې موضوع کې چرته سر زرو هغه ته پیښ کړل پدې کې هغه ته چې تاسو د دین څخه شي اخیستې نه دی غوړې چې نه والله لولا الله ما ته تو کوم به کله الله یې رانه ونه ما به دا موزن نه راوړې د سر په معنی راوړې اوس د الله دې د وجه نه راوړې ما ته یو کثرم نه راغس چې شي په توګه چې دا ډېر نیک شړې ده هغه ته ویلې دا مال جمع کول ولا ته څوک هغه ولې تا خپل نوم یامه تاسو ته والله ما اخبركم زه خبر ندر کوم تاسو لتحمدونی چې تاسو زما صفت وکئ ولا غیرکم بل چا خبر نور کوم لیقرزونی چې اغی زما تقریز ازما مدح وکي چې ډېر ښه سړی دی. یو فوجی مدد د مسلمان د فوج نه یو سړی یم زه څله ځان کاره کوم چې رزه داسې امانتګر یم او داسې بزرګ یم. خپل بزرګي ولې ښکاره کوم؟ دا د اخلاص نښه ده چې د مؤمنانو کې وه. خپل ځان نه ښکاره کړه، د اخلاص نښه ده چې اخلاص به کې او ځان به اخلاص والا نه ګڼې، داسې به نه وي چې زه مخلص یم. او یا خلکو ته به داسې یا صبر به کې داسې به نه وي چې زه صبر نه کیم، تقوا به کې داسې به نه وي چې زه متقی یم. هل غرض هغه پسې یو سړی مقرر کړي چې ته وګوره دا سړی څوک دی، د ده د مخ نه خو دې سره نه خېږي. هغه چې لاړه خپلو ملګرو خواله لاړ، دا جاسوس پسې ورغی، دا یې کاته تپوس یې وکړ چې دا څوک دی؟ دا عامر ابن عبد القیس دی چې دا په تابعینو کې یو صالح نیکمله محدث هم دی او مجاهد هم دی او مانتګر هم دی. ده دا مال لاړو. بل یو مجاهد دغه عثمان هم دی، اسمه ابن حارث الزبی. هغه زه علاقه کې ګرځېدل ما د مدائن په علاقه کې، په یو لار باندې روان ومن، یو سړی مولي چې خر وسره دی روان کړی. هغه پسې چې کله ور نږدې شو من هغه مانه منډه کړله. بل سړی مولي چې هغه سم خر دی بار پہ پروت دی هغه روان، دواړه پسې مې ور منډه کړه. نو هغه یو داسې یو لښتي ته ورسېدل، په هغې باندې پولو پوخا دا پولو مات شوی و، ایسته ودرېدل. مانه منډې والې خو دې پول باندې پورې وتې نه شي. نو په دې کې هغه یو ما ته متوجه شو، په ما یې حمله کوله، ما پې حمله وکړه، ایسته مې مړ کړ. چې هغه مې وواژه ابل ایسته وتښتېد، دواړه خره دې پاتې شو. دا خره مې چې وکتل په هغې باندې څه ناشنا سامان پروت و. هغه ناشنا سامان مې راوړه، صاحب الاقباس ده مې راوړه، چا سره چې هغه امانت جمع کېږي هغه له نه راوړه. چې ومې کاته وایي هغه چې کله هغه راکولاو کړو، نو په دې یو خره باندې د کسرا بادشاه څه خصوصي سامانونه پراته وو. لکه په دې یو باندې بورۍ کې، په بورۍ کې اچولی دی د سرو زرو اس دی، د سرو زرو اس یې جوړ کړی دی، د سپینو زرو ځینې پې اچولی دی، او د پاسه پې سړی کېنولی دی چې هغه هم د سپینو زرو دی، د سپینو زرو نه جوړ کړی دی. یعنی یو مجسمه ده، یو عقیتی پې لګولی دی، زمرود پکې دی، جواهرات پکې دی، زبرجد پکې دی، ډېر ناشنا قیمتي مال پکې دی. دا یې وړه یز د جیر بادشاہ ته رساو، هغه تکلیفدل او د دې سامان رسته وره دا ونیول شو. دا بلم چې وکاته د پاغي کې وکړه، وکړه چې دا د سپینو زر نه جوړ شوی، دا د پاسه په سړی نه سره د سرو زر جوړل، او دا رنګ دا هغه چې کوم کته دا هغه د سپینو زر جوړ شوی دا جواهرات یو عقد، او دا رنګ زمرد پکې استعمال شوی دی. هغه ټول مالونه وای را کوس کړ شو او په غنیمت کې واچول شو. دا د دې سړي امانت چې یو غلا ونه کړ، کني دا د کورغاور په مالو، لیکن دا غلا نه کړ، زه ته راورساو. وای دا دا اسه وکړه چې وان دا به دی بادشاه به ځان ته مخه تکي غدل په وخت د پیسلو کې دوستنی وي هغه خاطر به ودرول کسان چې دا بادشاه د مجسمه مجسمه ځان ته ودرې د زینت د ډول لپاره. دا د دیو امانت. قعقاع ابن عمرو تمیمی رضی الله عنه هغه و یو سړی په ورغه چې هغه سره یو سورلۍ وو، په هغې باندې دوه غلاف و، دوه غلاف یعنې دوه بورۍ وې او دوه صندوقونه وو. هغه یې ونیو، په هغه بورۍګانو کې چې وی کتل پنځه توري یو کې پرتې وې، شپږ په بله کې پرتې وې، او دا د پخوانو بادشاهانو توري وې، آثار قدیمي وو. د هرقل بادشاه توره وه، د کسرا بادشاه توره پکې وه، د بهرام پکې وه، د نعمان پکې وه، ابن صابور دا غی توری پکی دی، دا بلا چه وقت را شپایی که زغیری دی دا بادشایانو. وی دا چه ماراوڑل سعد رجانو تا پیش کنه، اغوی ویره چه بدی که وی توره تو آخلا، وی ما دا هرقل اغا توره پکی غور اکلا غمی واخستلا، او دارنگ دا نور مالی را واخستا دا قعقاع ابن عمر تمیمی چه کم دستا دا فوج دا ناغی که وی تقسیم کل اغیو لیوار اکلا لوا، چه تاسو قوی مجاهدین اسی دا نکه تاسو والی. او یو دو توری او څه غری، یو د نعمان وه چې دا په عربو کې مشهور و، یو د کسرا بادشاه وه. دا صاد رضانو امیر المؤمنین ته ولېږله مدینې ته چې خلق عرب واوري چې دا هغه بادشاه نه توري دا دزل ترالې، ځکه دا عرب عربو کې دا بادشاه مشهور و. دا نعمان عربو پیجانده او کسرا باشر پیجانده دا نوری دونانو پیجاندل علتی اولیو دا دا دی خلقو دا امانت تا گورا دی دی دی تقوا تا دا واقع دی دا پارا بیانه دا دی دو وجنا سعد رجانو خپل دا دی خپل فوج سپت کلیو چه دا از ما فوج والله که دا بدرانو پا زیلت نوی کن دا بدرانو چه بدر والا دیر افضل خلق دی نما با ویلیوی چه دا دا بدرانو نم غوره دی والله لولا فضل اهل بدر لولا سبق لاهل بدر من الفضل لقلت انهم على فضل اهل بدر ما بويلو جلاد بدرنا بشان ده بهتر خلق دي داس مرغي دي الله ولور في داس صحابه تابعين دي طول صحابه من دي لا بوزه خلق دي مجاهدين چې کله پیدا شي ولي بغل به دشمن ناراضه ده شان ایتم نه بغیر نه به کار ده شاده به روان نه غیرنه خود سي افراد ته راول من کې دي افراد نشته ده دنیا پرستی اختلاف مشری کورسی وختل یو گروپ ورکوټه باندې امیر به تی نه شراکت کوله چې ته دا پرېړ او دغه بل تابع شه دا نشه کوله څنګه زری بوته کې خو لیکین دې ته نه تیاری تر څو جوړ دې بنې راوړل دغه زمانه کې دا شل زکه بیا د الله ډیر مددونه دې زموند کمزورې سره سونه مددونه کې تاسو ته پاتل او کبه دې څخه پیدا شي سم دس ټول دنیا په دای کې د الله په نه لګه زمانه کې جابر ابن عبد الله رضی الله عنه د دې فوج د صفت کړل هغه وای قسم په الله باندې والله الذي لا اله الا هو په الله باندې قسم ده چې مطلعنا على احد من اهل القادسيه د قادسين اذا کوم جاهدين راغلي دي او د قادسيه حاضرو په یو کس باندې موږ خبر نو انه يريد الدنيا مع الاخره شباب دنیا او د اخرت د دوه اراده غنی لري بلکې زمونږ د ټولو په اړه کې د ګمان د ټولو د اخرت والا دي د اخرت اراده والا د دنیا اراده والا په یو کس موږ نه لیدو مطلع نه موږ په چا نه خبر سوا د درې کسانو چې په هیڅ موږ بد ګماني و درې کسانو چې هغه مخکې مرتد شي او بیرسته ایمان راوړیو نه په هغه باندې موږ بد ګماني و چې راکېدې چې داخله سورانه وکی د مشرید لپاره دا کار وکی یا د پیسو لپاره د جهادونه وکی یو پکې طلحه ابن خویلد الاسدی چې عبد نبوت داویم کړو مکه دا واقعیت را شو به بیت ایمان راوړیو ادم عمرو ابن معدی کرب چې دا مرسته مسلمان شوی صحابي دی خو لیکن اوله کې د مرتدینو سره مرګره شوی به رښتیا ایمان بیت راوړای دی د دې وجه په صاحب رسول الله کې صحابي ادم قیس ابن مکشوح دی چې دا مرتد شو هغه کسان چې په صنعاء الیمن کې مؤمنانو هغه د لاس وجل شي دا غسړ ولیکن به بیت د ایمان دا وړي د دې کې سم مضمون بدګماني و شر دا بس غلا او جټګي لیکن وې ما هجمنا علیه وې په یو شی باندې من نه خبر شوی مثل امانتهم و زهدهم لکه دی چې څنګه امانت او زهد په دنیا کې اختیار کا دا غا چا باندې بدګماني و هغه په ټولو کې نه کان اچھا بھائی ہم بدگمانی و نایو در امناو امنانو او زاہدان خلو ندی کدا مفسدان خلق نو ندی دو جنا عمر رضی عنو توی سعد رضی عنو دا بازی شین اور ولی گل چا غیو گوری او دو خمس نو دور ولی گل دا کسرا باشا توری او دور ولی گل دا کسرا باشا پرتوگو کمیس دا غد تاج دا غد کمربن دا غز غره دا ور ولګل باز نو قیمتي سامان هغه ور ولګل چې عمر رضی الله عنه ویني او د دې کسرا بادشاہ یو دغه جنده و اته کې خپل نه ودور از غزو ګدار و ډیر پښ بیا غته ویو چې دی باندې دی پاره کې غلبه کول او چې کله به غلبه وکړه پای باندې به سترو سپین او جواهرات چول په دغه باندې تعظیم کړي جندو باندې ډېر خلک مشرکان شي پاکستان جندي د سلامونه کوي او غي د سرکته کوي جندو د سرکته کول دغه تعظیم کول د شرک دی جند سره یو نه کده نه عالم و توای نه کده صرف چې مسلمانانو ترجمه کیږي یم هغه فوجانو ترجمه کیدا نه کده فقط دغه تعظیم نشته په اسلام کې چې سره د جنا پټو ته تعظیم کوي هر کده د فوج او پاکستان په تشوي نه غلطه ده دغه تصویر په دې دفترونو کې لګول ناروا دغه تعظیم کول حرام او د شرک سره مرادف دارنګ جندو ته سرونه کته کول د ناروا دي په دې سکولونو کې باز دا کار کوي پښورکه خلک ځان اخته کوي په زور باندې لکه د توحید له حساتل وکړ دی الله تعالی موږ ته د عقیدې توحید راکړی د دې په حفاظت کې دا به ګندکی نه خرابې به نه ندی وای د دې ډېر سخت تعظیم کاو یو تغرو دغه بهار نه مو بهار ان سپرله دا دې بادشاہ و جوړ کړو نویګه وګد نویګه وګد په مقدار دونه غټو پاګې باندې ګلونه رسم کړیو ان الله وان الله اتذر و دا هغه وخت به بدیو چې نه اصل کله به چې سپرلی موسم تیر شو سرسب علاقه به په خزان باندې بدل شولې نو دیو به دا ټغره شاو د دیو مشران بادشاهان وزیران دا به جمع کېدل هغه د بهر موسم به راي دا و عيش مشکي وخت تیر او فرانس کاک او شهوات الله بندگی خو نه وکنه نه په اخرت باندې ایمان نو د دې له وجه الله تعالی زکه د شي ذلیل کړ او خار او رسوای کړ نو دا ټغره هم د دې نه ونی ولا شو عمر رضی الله عنه ولا غلاش کله شو عمر رضی الله عنه دا شي نه ولی دلې شو هغه ولی دلې نو هغه هم د دې فوج صفات وکړه چې ان الجيش الذي ادو هذا هغه لخر هغه فوج چې دا شي نه ادا کړی دی او مشران ته ورکړی دی لذو امانه خامخا دا امانت والا دی په دې کې عادل رضانو ته وکړه خبره وکړه هغه ته ویلې د دې وجه دا ده انك يا امير المؤمنين عففت فعفت الرعيه ولو رتعت لرتعت تعفيف انسان پاک دا منع حلال خور د دنیا پرس نه د دنیا نه ځان ساتلو ولای مستار رعیت کې ځکه الله د صفات پیدا کړ او کته چرته کې څه کې کوله کنه غلاګان د لګلګې کوله ځان د پاره مستار رعیت بمدا کار کوله دا قانوني چې رعیت خراب شي مشران کې الله خراب مقرره او چې مشران کې نقصان پیدا شي الله وتعالى کشران خراب وي دا کونه د دونه برا څنګه چې خراب شي لاندې جړل کې فرق راځي چې جړل خراب شي برا څنګه کې فرق راځي د یو بل سره تعلقي مناسبت دي دا طریقه ده الله تعالی د بد عملونو ډیر بد اثر ده که عوام خراب شي الله تعالی په غلط بچان مقرر کړي لکه څنګه موږ دغه حال له تاسو ته وری علی العموم فسق فجور گنا او فساد غفلت ده الله تعالی د ذات نه سمره د مسلمانانو پریشانی ده د دې غلط حکام ده الله سره او که چرته زموږ عوام چې په خشي موږ ټول خشو خپل الله ته توبه وشو الله تعالی به د مشران راکړي چې هغه به زموږ لپاره نعمت وي دا خبره وته وکړه په دې کې عمر رضی الله عنه دا غنیمتونه کې څه سامان راوخسته او سراقه ابن مالک په دې مجلس کې ناشته هغه د بدن نه غټ هغه چې ته ودرېګه هغه ته ورواچا هغه پر توګه هغه کمیس هغه تاج مته ور په سر کړ هغه کمربند مته ورواچا د کسرا بادشاه دا هغه ته پیدا شو چې مال راکړي ابو دج مخامشه او شاره او شاه ابو ته دا ویل چې دا سونه د عزت ورځ ده استاد لپاره یو سراقه چې ته د بنو مدلج یو سړی او یو عربي یو بندشي او د کسرا بچا پشانت غټ سره د دنیا په لحاظ داغه تاج توس په سر کې داغه کمیز داغه پرتوک تاج د څومره شرافت د ستاسو د قوم د لپاره اشاره د مسلمانانو ټول د لپاره سونه عزت دی انشاء الله تعالی موږ په شان د خلکو له دغه بادشاہانو د ټول سمون راوصل دا د الله د دین د وجنه دا د اسلام د وجنه دا د خپل نبی د وجنه الله تعالی موږ سره دا کار وکاو به عمر رضی الله عنه داغه نبی ته ویست لغه سامان هغه سامان چې واخسته یوازې د استحق نکی زکه د مال ډیر قیمتي دی چې یو کس لور کو نقصان ده نو امر یو عبد الرحمن بن عوف ته لاوله کې یو خبر او کده خلکو مخامخ هغه دا وکړه الله نه دعا طلب کړه چې الله پاکا تا دا شینه د خپل نبی نه منه کړو اللهم انك منعت هذا نبيك وهو اكرم عليك مني واحب اليك مني محمد رسول الله دې عزت مونږ زمانه او تا ته ډېر محبوب او د دنیا دی پاغنه و پراخه کړي ثم منعته ابو بکر صدیق نه دې منع کړ او هو اكرم مني وهو اكرم عليك مني واحب اليك مني هغه دې عزت مونږ زمانه او تا ته ډېر محبوب دی ثم اعطيتنيه الا درشين دې مال راکړل نو اعوذ بك من ان تمكر علي الله پاک زه پنه وړاندې سنه چې دا مکر نه ما سره دا د نیکانو خلکو ترې قده چې دنیا پر پراخه کیږي نو یری د دنیا پراخه نه یریږي د سنه چې د الله چرته تدبیر ما ته جوړ نه مکر د الله نه یرا دا د مؤمن یو صفت ده کوم د الله چرته جوړ نه راکی په دې باندې به یو وخت تشریح کو دا ډیر انسانان د مکر د الله نه نه یریږي ها د ګناونو په باس کې ان شاء الله دا یو زهر دی وخت راځي د الله د مکر نه یره داغه د تدبیر جوړولو نه جستا د ګنا د غفلت د وجنه تا ته الله د شه تدبیر جوړ کی جتا ځان به بزر کړي او من کی سکند کې به ورزیدل تخپل ګناونو د وجنه الله بچا ظلم نه کوي و دونه وجره لچ دا مجلس ور ټول پر رحم وک دونه سخ په جلان شه د مالونو د پراخې د وجنا په دې کې عبدالرحمن او عمر وک چې ما خام پر بدن دن د مال تخص کړي او د مسلمانانو کې به تقسیم کړي کورته یو پیسې د دین نور ټول په بازار کې هغه په خلکو باندې خرج کړ او بیا هغه پیسې راوړل او کوم کسان چې مستحق او هغه باندې تقسیم کړ. الله سبحانه وتعالى دا شناشنا پته مسلمانان تور کې فتح المدائن چې دا عاصمه ده دار الخلافه ده کفارو د فارس والا الله تعالی په دې طریقه باندې ونی ولا د دې رښت په بلغه غوښ ولا جلاولا او تواشداوی کله چې خاص واخانشته سوا د دین چې الله پاک مسلمانان ته غلبه ورکړه د جلاولا یا ولا قوا په دې کې د مشرکان را جمع شلو مفرق الطرق الى مدائنهم غي توي یعنی مختلفه لقطه دا یو چوک د دینه لارې تلوي دی ویل چې بده کې جمع کیغو کدل ته دشمن موږ وولو نو بس به اسکل کم به دین شو که دشمن موږ دغه موږ اراده ده مهران په نوم باندې خپل ځان له مشر مقرر کړ مهران الرازی وته دا مشر او په جلولا علاقه کې خندقونه ویستل جوړي جوړي کندل کدا د فارس ولا وتر قوا پدې کې سعد رحمه الله دا خبره عمر ابن خطاب ته ویل کړ چې مشرکان هغه ځکه جمع شوی دي هغه ته امر وکړ چې بس مجاهدین ولا تیار کړه او په څور ویل کړه د مجاهدین نیمه مته واخصه چې پلانکی مجاهد مشر کا او دا په څور ویل کړه پای کې قعقاع ابن عمر به مشر کړه او مالک ابن میسر په نوم باندې بل هغه مشر کړه مختلف مشران په لنډ الفاظو کې دای مقرر کړل او لاړ په جلولا لقبانی حمله وشره نغه محاصره شولا ډیره مده د محاصره او محاصره اتیا حمله او پاغي باندې وشره خو د خندق مسلمانان نشو پوره وتل ځکه خندق چې دی په ورزی الته دشمن ویل خو اتیا زحفونه وشول اتیا زحفینه اتیا حمله وشول پاغي کې دشمن ته ضربه ور ورسېدل خو لیکن پوره پته ونه شول په دې اتیا باندې وسونه وخت لګیدې ته فکر وکړه دا وشول په خره کې د دشمن است تنګش د ډیری مودي چې لکه دا خمن محاصره کړی او بندي محاصره وکړان کاری غیرت کړه لسته بهر وروتل او د خندق نه دی خورا پورې وتل مسلمانانو ته او د خندق نه هغه طرف ته وی لرګي لاول واچول لرګي تیر تیر لرګي دي د پاره چې د مجاهدینو دا سونه پیرا غورځيږي دي پیرا غورځيږي د شانداز باندې وسان ته لارې پرې خوړل په دې کې سخت حمله پای باندې وشو الله تعالی یو هوا راوالو زواله چې تیزه هوا رااله دسی گرد غبانش چې هغه ته پته نه لګیدل چې کوم طرف باندې دا شو نو بس بیت واپسی منډه چې واپس منډه کیست خپل خندقونه ته ول ویدل حکم خندق کې کیستل او هغه خپل ول ویدل بنشل بدې کې ناغې خپل خندق استمات کو هغه طرفونه علمات کړل مسلمانانو ته لار ملاو شو له وګدوا قاعده په یو طرف باندې مسلمانانو ورته شو بل طرف باندې به دا څه څنګه څنګه پازې کې وشه هغه به نور ازګی راوړل ازګی د دې وس په نزګی جوړ کړی وی حسب الحديد غي توکل علی باغی واچول د دې پاتې مسلمانان پر اول ویږي چې لاړه وسونه نه ودنګل او په دل شو دی تغ خپل خندق او خپل ازغی د امید پر مصیبت استوګر زیاده الله سبحانه و تعالی مسلمانان له فدی باندې فتح ورکړل یو لک کسان به مردار کړل په جل ولا علاقه کې جل ولا مته زکه وای چې د ازمه کې وای ډکه کړی و د مړونه مسلمانان نه به شهادتونه رال او دغه ځکه الله هم دی له غلبه ورکړل د دین رسته جلولا علاقه چې کله وشوله نو به نادره واقعه نشنه واقعه هغه به درم هرمز او د هرمزان دا چې هرمزان یو پهلوان دی هغه یو نشنه کارونه کړی دی به د عمر جان خپل راغله دی هغه کیسه په بل هفته کې ان شاء الله تعالی هغه بیانو سره د نور لګلګ واقعات نو به د عمر جان د وفات او دغه دوري خلافت خدمت دل د دې تذکره به کې ان شاء الله سبحانه تعالی دې موږ تاسو دین بشریت راکړي او د دین کانو خلکو ته بيداری دې موږ تاسو الله را نصیب وکړي صلی الله وسلم علی نبینا محمد.